อนนี้มีเรื่องราวที่มารออยู่แล้วเป็นสายสดๆจากเพื่อนๆที่โทรมาจากทางบ้านนะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาแห่งหนึ่งครับในจังหวัดมหาสารคามผ่านมาแล้วประมาณสัก5ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเป็นหญิงสาวคนนึงครับมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าผีหลักซ่อนครับสวัสดีครับคุณแบม สวัสดีค่ะ คุณแบมเสียงอู้อี้สักนิดนึงนะตอนนี้นอนอยู่หรือเปล่าย ังไม่นอนค่ะ โอ้เสียงมันอู้อี้อู้อี้ไปสักนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะลองปรับเสียงดูมันอาจจะเรียกว่ามันอาจจะง่วงนอนเสียงมันเคยดูอู้อี้ไปหน่อยนะ ฮัลโหลได้ยินไหมคะ ได้ยินชัดจ้ะอ่ะตอนนี้แบมฟังเดือดช็อกอยู่จากที่ไหน ตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะอ ยู่ขอนแก่นนี่คือบ้านภูมิลำเนาอยู่ขอนแก่นเลยป่ะจ๊ะ ใช่ค่ะมาทำงาน มาทำงานหรออ๋อแล้วตอนนี้ปกติทำงานกลางวันหรือเปล่า ทำกลางวันค่ะ เราฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ก็ย้อนหลังบ้างยูทูบบ้างค่ะฟังสดบ้าง ครับงั้นแสดงว่าเวลาก่อนที่จะเที่ยงคืนที่เราจะนอนเนี่ยก็มาฟังไลฟ์สดช่วงสัก4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไปฟังแห้งเอาเคยเล่ากับเดอะช็อคไหม เคยเล่ากับพี่ขวัญค่ะ เคยเล่ากับพี่ขวัญแล้วแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วนะแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่2ของแบมเนาะ ใช่ค่ะ โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าผีลักซ่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ทุ่งนาในจังหวัดมหาสารคามผ่านมาแล้วประมาณสัก5ปีเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับแบม อ๋อพอดีตอนนั้นนะคะเพื่อนเขาแบบที่เราทำงานด้วยกันอ่ะเขาชวนไปกินปลาที่นาเขา ครับ แล้วที่นาอ่ะมันเป็นที่นาโล่งกว้างเลยใหญ่ ก็เป็นผืนนากว้างๆอ๋อ ใช่ค่ะแล้วทีนี้นะเขาเอมันจะมีบ่อน้ำเขาจะเรียกอะไรบ่อน้ำที่แบบเขาจะเลี้ยงปลาไว้กินเวลาแบบจะทำนาอ่ะจะทำการปักดำนาใช้นาหวานข้าวเนี้ยเขาเรียกว่าลงแขกแล้วทีนี้เขาก็จะสูบน้ำออกจากบ่อเพื่อจะเอาปลาขึ้นมาเลี้ยงญาติญาติเลี้ยงทุ่งบ้านที่ไปช่วยงาน ครับ แล้ววันนั้นน่ะเราก็พาน้องชายไปด้วยแล้วนี้น้องชายเราอ่ะเขาอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้ก็ทีนี้น่ะเพื่อนมันชวนเพื่อนมันบอกว่าถ้าเครื่องสูบน้ำตัวเดียวน่ะน้ำมันจะไม่แห้งในเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงปลาจะไม่ได้กินเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้ำไม่แห้งจะเอาปลาขึ้นไม่ได้อยู่ดิ ครับ ถ้าน้ำมันเยอะไปจะจับปลาได้ไม่เยอะ เ ขาก็เลยต้องไปเอาเครื่องสูบน้ำในหมู่บ้านมาติดสองตัวแต่ว่าเครื่องสูบน้ำมันตัวใหญ่เขาก็เลยชวนน้องชายมันไปด้วย ครับ ก็คือไปทั้งหมด8คนเครื่องสูบน้ำเอามาอีก2ตัวเป็น3ตัวแล้วทีนี้ไปปุ๊บเขากลับมากันหมดแล้วปรากฏว่าน้องชายยังไม่กลับมันก็เลยถามเอ้าแล้วน้องไปด้วยแล้วทำไมไม่กลับมาเขาบอกว่าเขาขอกลับมาก่อนแล้วอะเขาบอกว่าขอกลับมาก่อนได้ยังไงมันเพิ่งมาเป็นครั้งแรกมันจะรู้จักทางกลับมาได้ยังไงหัวนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็บอกจะกลับมาก่อน ไม่มีเหตุผล ใช่ค่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรแล้วไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหน ครับ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าที่นามันมืดแล้วนะเวลาไปนะต้องมีคนพาไปแล้วพากลับเพราะน้องไม่เคยไปที่นั่นก็คือไปครั้งแรกด้านนี้ก็พากันต่อไปหาตั้งแต่3ทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนไม่เจอ โอ้ก็สักชั่วโมงนะ ซึ่งน้ำกว้างมันไม่น่าจะไปซ่อนที่ไหนได ้ครับ ต้นไม้ก็ไม่มีเป็นที่โล่งแบบเป็นคันนาเป็นที่นาแบบโล่งกว้างมันก็จะเป็นคันนาเป็นประมาณแบบไร่หนึ่งสองไร่ถึง เป็นแบบคือตอนนั้นบรรยากาศเนี่ยของในนาเนี่ยก็คือมีต้นข้าวไหมก็คือมีต้นข้าวสูงท่วมหัว ตอนนั้นไม่มีต้นข้าวค่ะเพราะว่าเขากำลังจะไถพรุ่งนี้เขาจะลงจะหวานข้าวไง เฮ้ย กำลังจะหวาน งั้นก็โล่งหมดเลยดิ ใช่ค่ะโล่ง ก็ไม่มีทางที่จะไปแอบตรงไหนได้นะ ใช่ไม่มีทางจะแอบตรงไหนได้เลย ครับ แล้วทีนี้เขาก็เลยเอาตะเกียงเอาไฟฉายไปส่องหาแล้วก็ไปถามไอ้เขียงนาที่หลวงพ่างว่ามีคนเดินผ่านไหมมีคนแบบเจอคนแบบนี้อะไรเงี้ย เพื่อจะหลง ใช่เขาก็บอกว่าไม่เจอใครเลยถ้าเจอหมามันต้องเห่าสิเพราะว่าที่นาส่วนมากเขาจะเลี้ยงหมาไว้ถ้ามีคนไปขโมยอะไรเนี่ยหมามันจะเห่า ครับ ใช่ทีนี้เขาก็เลยแบบไม่มีใครเดินผ่านเลยแล้วมีผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์คนมาหาช่วยประมาณ30-40คนอะมาเกณฑ์หาตามที่มาเต๊ะจนหมดเลยไปขยายเต๊ะจนหมดเลยหาอยู่ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ไม่เจอ ครับ แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกมันไม่ได้แล้วเขาต้องไปทำอะไรผิดเจ้าที่แน่เลยเขาก็เลยจุดทูบเขาก็บอกว่าที่นาผืนนี้มันจะเป็นรอยต่อระหว่างป่าช้ามันเป็นรอยต่อระหว่างป่าช้า ครับ เพราะว่ามันจะเป็นวัดตรงข้ามคันนาจิตสร้างใหม่จะเป็นวัดทีนี้เขาก็เลยจุดทูบขอคำนาว่าถ้าเกิดว่าน้องชายคนที่ชื่อนี้อะไรจะก็ขอนาไว้ก่อนถ้าเขาแบบหาเจอหรือว่าเห็นตัวเขาจะเอาเขามาขอเขามานะเขาก็ผู้ใหญ่บ้านก็ปักทูบก็ขอมากันแล้วก็ไปหากันใหม่ไปหาที่เดิมนะที่จะปูพรมหาหมดแล้วแล้วทีนี้พอเขาปักทูบขอเขามาเสร็จพูดอะไรเสร็จผู้ใหญ่บ้านคือเสร็จปุ๊บไปหาที่เดิมกระจายตัวกันไปหาไปเจอเป็นนอนสลบอยู่คันนาท่านที่ตรงนั้นน่ะก็หากันหมดแล้ว คือมันไม่น่าจะมีอะไรบังถูกไหม ใช่ไม่น่าจะมีอะไรบังเลยอ๋อเพราะว่ามันเป็นพื้นนาที่โล่งมากเขาจะไม่มีต้นไม้มันเป็นพื้นนาแบบเหมือนพื้นนาเดียวกันทั้งหมดเลยอ่ะ อืมแล้วยังไง แล้วทีนี้เขาก็แบบไปเจอเขานอนแบบฟุบอยู่สลบอยู่แล้วทีนี้เขาก็แบบพากันหามขึ้นมาบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ทำการเช็ดตัวทำอะไรเสร็จจนเขาฟื้นเขาก็งงเงียขึ้นแล้วก็ถามผมเป็นไงเนี่ยผมเป็นไงอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านกวักใจเย็นผู้ใหญ่บ้านที่นั่นมีอะไรเล่าให้ลุงฟังหน่อยอะไรเงี้ย ครับ เขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเขาบอกเขาจำได้ว่าเขาเดินกลับมานะเขาได้ยินเสียงที่หญิงเรียกเรื่องให้เขาอ่ะไปหานะเสียงมันใกล้ๆอยู่ข้างหูเขาไปวิ่งตามเสียงนั้นไปวิ่งตามเสียงนี้ไปโดยไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องไปเขาเรียกไปมันจะเอาไปอยู่ด้วยประมาณนี ้ แล้วทีนี้กำลังจะข้ามคันนาดับไปประชาตรงนั้นไปวัดประชาตรงนั้นอ่ะบอกว่ามันเจอเงาดำๆน้องบอกว่าเจอเงาดำๆตัวใหญ่แล้วนี้เขาบอกว่าเงาดำๆตัวนั้นบอกมึงจะข้ามไปมึงอย่าไปมึงไม่ให้มึงไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ คือเสียงผู้หญิงเรียกแต่เงาดำๆห้าม ใช ่อ ๋อตัวใหญ่ๆเขาบอกตัวใหญ่ๆดำๆใส่กรงกระเบนใส่กรงกระเบนลายผ้าขม้า อ ืมแล้วก็ผ้าขม้าลายพาดบันไลเขาบอกอย่างเงี้ยมันบอกเขาบอกเขาไม่ให้ไปเขาบอกอย่าข้ามไปนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปเลยนะมันไม่ฟังมันก็วิ่งชนเขามันวิ่งชนเงาดำนั้นมันก็สลบลงมันหลอกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยจนผู้ใหญ่บ้านมาเจอ ครับ แล้วมันก็ตอนเช้าขึ้นมาเขาก็ไปทำพิธีขอขมานะคะแล้วก็พาไปทำบุญที่วัดทางนั้นเขาก็บอกว่าไม่อ่ะเขาอยู่กับตายเขาอยากแบบมีคนไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้มั้ง ครับก็ประมาณนี้นะเรื่องราว ใช่ค่ะอ๋อ แล้วหลังจากนั้นมีการไปเขาเรียกว่าทำพิธีขอขมาหรือว่าอะไรบ้างไหม เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องมันบอกว่าก่อนที่มันจะโดนเรียกอ่ะคือเขาอาจจะไปขี่รถอะไรทั้งอย่างก็ได้ เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลย ครับก็เขาเรียกว่าก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่สุดท้ายปลอดภัยก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ ค่ะ ยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาเปิดหัวให้ผมนะกับการกลับมาจากรายการในวันนี้นะคุณแบมนะถ้าวันหลังมีเรื่องราวหรือมีอะไรก็โทรมาเล่ากันอีกนะเดี๋ยวผมรอฟังอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็พักผ่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะครับสวัสดีครับแบม สวัสดีค่ะ